أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون لذنا اخر التخفيف ذكر گئی جديد حق خلاف راوتی دی و ایمان والا سره جګړه کی جنگی او غیخ پل دین ته په عمل کولو نه پریدي او دا اوږد تخویف دی لرې پورې او بیا وروستو اخر کې څلور پنځوس نهاخوا زجر هم دی ولو ترا او که ته ووینې که ته وګورې یتوفى الذین کفروا کله چې سا اخلي د کافرونه الملائکتو ملائک نو عجیبه حال به ووینې نو کته ویني چې کله ساخلی د کافرونو ملائک یضربون وجوههم وادبارهم وهب مخن ددی او شاګانی ددی په مخ ول را باندې کړی دي سپېړې ورګي په شاګانی ول را باندې کړی دي او یې ټکایې او ته وی وذوقوا عذاب الحریق او سکه عذاب د اور سو زون کی کافر دې دا عذاب برزخی ته اشاره واخا اکم وخت چې ردن ساغت کیږي کنه نو دغه مخ چې په دنیا کې خلکو ډېر محترم غنو او پاغي به د فخرم کو نو الله جل شانو ملائکه ته حکم کړل چې په دې مخ مخ وه اغه په دې مخ مخ وي په شای وي سعید ابن جبیر رحم الله وي په مخ ولا وي ګناټي ولا وي یضربون وجوههم وادبارهم من واستهم ولكن الله یکنی الله دا ادب الفاظ ذکر کی چې دا شا شا ول ټکی امام مجاهد نوم نقل اوه ادبارهم من استاهم او دا تل کې تذلیل د پاره دی کنه الکه وی چې ته ول قتل نه خو رب باندې کړی ول نه په بدن کې کوم زینه د احترام دی کنه هغه ول ټکی دا ځکه چې دا الله د دین مسله چې هغه قابل احترام واغې ته پس پک نظر کتلی نو ته وی وسکه اور دا اور عذاب د سوزونکي اور ذالک بما قدمت ایدیکم دا بو تویلی شی بیا یو قالو لهم دا په سبب دا هغه بد عمل چې مخکې لګلې د لاسونو ستاسو او ان الله لیس بالظلام للعبید او دا یاد ساته چې بشک الله نه د ظلم کوونکي په بندگانو الله په چا ظلم نه کوي په تا چې سکریو کنه نه دا د هغه سزا ده دا د انجام دی او د عاقبت دی کدا د آل فرعون حال دې په شانتا د حال د فرعونانو دې د دعو ته کی معنی مې دماغ کې کړې وي طریق کا شانت وي حال ته وي او الذين من قبلهم او داغ کسان او داغ کافرو چې مخکې د فرعونانو نه وو مان دې کافرو مثال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وي ستا زمانه کې چلی دا لکه د فرعونانو په شان دي یا د فرعونانو نه مخکې چې کوم کافر دي دي دا پسې کې دا غي په شان دي نسسیس کې دا قانون دی چې تشبیه د یو سیس د بل سیس سره ورکیږي چې دا شی د په شان دی نو پس کې دی وجه د شیبه پکاري کنه هغه دا وجه د شیبه وای علاوه تا دا فلانی سیس د فلانی سیس سره یا فلانی سره د فلانی سره پس کې مشابه کړي دی ال دا وجه د شیبه لکه خلق وی مشهوره علاوه وی دا خو خر دی معنی دا خر په شان دی کنه دا چې کوم تشبیه د چا ورکې نو عرب دې ته مشبعه وای دا تشبیه ورکلی شو چا سره چې تشبیه ورکړي دا غي د مشبابه هی وي خدا تشبیه پسې کې ور کړی شوی دا پسې کې داغه پشان دی ظاهر دی چې داغه پشان په سلوري نګرځي داغه پشان आवाजونه بابا نه کوي هغه شان ته سفر وغوږی نه دی لکه نشتا په حماقت کې پسې کې په بي وقفتیا کې لکه څنګه چې دې دې نه داته غل کنه هغه مشهور دی په بي وقفتیا کې نو وجه د شی به خامخه پکاري یو ځکه چې ته مشابهت ورکې دی یو سیس دبل سیس سره نه مشابهت وجه پکاري نو وجه ذکر کړي چې دې داغي پشان دی کفرو به آیات الله دا وجه د شی به ده کفر کړه وږي پایا تونو د الله او دین کفر وکنو نو دې او داغي حال یو شان شي کنه ځکه وي تدع به آل فرعون کفرو به آیات الله کفر کړه او پایا تونو د الله فاخذهم الله بذنوبهم دونی ول الله علی په سبب د گناهونو داغي الله چې غیرا ګیرول داغي ذنوب داغي لپاره سبب جوړ شو دی به تبې سببي وي به ذنوب هم نه په سبب د گناهونو داغي په وجه د گناهونو داغي نه ان الله قوی شدید العقاب بشک الله قوت نه کړې سخت عذاب ورکون کړي الله دې را ګیر کړي د خاص نه الله ظلم نه کوي مخکې تیر شو وان الله ليس بظلام للذين ده ولي راغير کلو ځکه ذنوب دي ذنوب او ذنوب بیا داس هم ندي چې دی یو وخت کړی نو بس نه دی اختو اختو په دي ګناهونو کې تر دې چې فرعون لا الله سلويخ کال مهلت ورکړو فرعون لا داسې دي نور کافر الله ظاهر ده چې الله جل شانو دي دا دنیا کې پړې تسس کې نو دي غنيوي چې بس خروانه ما په دې پاغه ګناهونو کې غرقي او په دې کې بناسا په عذاب راشي او بیا چې الله ونی سي نه خو قوي ذات ته هغه بیا چې تخلاصي دي شي سخت عذاب ورکون کې داسې مجرمان الله ذالک اشاره ته دا لغه عذاب تر په دي چراغه دا ولې راغې نو وجه خو ذکر کړل مخکې چې ذنوب دي کنه خو سه تشریح چې هغه ذنوب سو هغه کوم ګناهونه دي چې هغه ګناه کې الله دې رونی ول ذالک من الذی حل بهم مظهری وی دا عذاب د دې بأن الله قديش بشك الله لم يكن مغيرا نعمة ندي بدل انكي ديو نعمت انعمها على قوم شكري بيو قوم باندي حتى يغيروا ما بأنفسهم ترديش بدل كدي حق عقيدة شددي پڑنو كدا الله اسي ديو قوم نعمت ناخلي شكلا بدي يكل دي وشكلا دي بدملي شروع كي كنا او عقیده خراب شي او بربادي شي نه الله راګير کی حتا یغیروا ما بانفسهم یدي زړونو کې خدن عقیده پرته یې کنه او دا عقیده د وجنه الله رانی ولکې چې کله د شرک عقیده ده کنه ګندا عقیده ده غره برباد ده نه الله رونی سي حتا یغیروا ما بانفسهم نعمتونه ذکر کنه نعمتن اشاره و یو نعمت خونه دي چې هغه ده ویش مارو ورته چې دا نعمت نظر باندې کړو دا کړو دا کړو دا ډیر نعمتونه الله دنیا کې کړی دی وان تعدو نعمت الله لا تحصوها کدا الله جل شانه د نعمتونو شمار شروع کې الله وي سر ته ونه راځي سر ته نشي رسولي خپل بدن نه شروع کا دا څلور شپږ فوټه بدن او په دې کې دن هر ځای کې نعمت د الله پروت دی سترګو کې شتا وګونو کې شتا غاخونو کې شتا تعلق کې شتا خلق کې شتا جبه کې شتا مخکې دشته مزغو کې شته اړه کې شته هر ځای نعمت دی خو غافل هغوی غافل چې هغه باندې کله نعمت ته الله سلب کړي که نه او ختم یې کړي دي غوږونه یې کار کوو ناڅاپه په ټپ وشي غوږونه یې کار نه کوي سترګې یې کار کوو سترګې یو دم کار پرېښود خرابې شوې غاښونه یې کار کوو غاښونه لاړه ژبې کار کوو ژبې کار پرېښود لاس خو کار کو غی کار نو د تروستو بیا قدر راشي شو خو دا خو لوی نعمت او دا حقیقت دی ګوره چې دنیا کې دا خو ستاسو ذاتی نعمتونه دي خو خارجي نعمتونه نه دي دا ستاسو د یو ګټو بو سره نه برابرېږي ګوره سمو آیا چې پلانې سره دوره دولت ته دوره مال له دوره پیسې دی او دادی دادی دغه باندې نعمت دی د الله په نظر کې دا غړو صحیح حیثیت نشته حدیث کې راځي کنه نبی له سلام چې راته له صحابه سره او قتل نو په ډیران باندې چې بار مړ پیس کورې را غورځولې مردار شوه جد یو ته یار به کی او بوې شو کړو نبی له سلام یې پیدا به زمانه سوق والی چې خرڅې کم دي هغه وی د الله رسوله دا خو سوق بل له دورو په ور کوي چې تیر اخ خزان سره دې کندې ته جمع د بدبو یې نه خلاص شو نو په پیسو به سوق والی نبی له سلام یې قسم په الله چې لد دنیا احوان عند الله من هذه الجیفه دنیا د الله پنیز د دې مردار نزیات الله اندیدا کدی په حیثیت یو د دنیا حیثیت نشته اس حیثیت یې نشته دا تاسو چې الله وی چې نعمتونه او دا شماري دا نعمت خوړو سونه نعمت تا بدن کې پروت دی چې قیامت کې بدن ته پوس کیږي ثم لتسالن یوم یذن عن النعیم کته چې ما سره مال نو ما سره دولت نو ما سره پیسې تا سره صحت او دا مشهور ده امام غزالی رحم الله وی احیا کې یو مالدار او دولتمن سره ایو نیک عالم دی لوی هغه لاړ په داخل شو مفسر دی هغه سره خپل مال او د جیداد او د دې سيزونو خبره شروع کړه بیا به هغه تم ویلی چې تعالی زه هدیه واسو زما هدیه ته ضرورت نشته زه خو په د وعظ او د نصیحت په تور راغلم استانه لک تاسو کوم زه تا باندې ډیره سخت تند رااله او دومره تګی شوې چې یو ګلاس او به تعالی په ډیرو پیسو درکول کېږي نو ته به اخلي که نه چې بل چاره نه وي او بلکل پیسې به ورکوم په لکونو روپۍ به ورکوم خو یو ګیلاس اوبه بالم وی دا پرېږده په تا باندې دومره را سخته شوه چې اوبه راته نه میلاوېږي بلکل ګوټ اوبه ته دوه ورځې تګې وې او مرې خالص او په دغه وخت کې یو سړی تا ته وایي چې دا بادشاهي دې راکړه نو اوبه دله درکوم ګیلاس ورکوې به که نه وي بلکل به ورکوم نو داسې بادشاهي به سکومه او داسې مال به سکومه اداسې دولت به سکوم چې د هغې قیمت یو ګیلاس او یو پیالې وګوري دا حقیقت دی ګورې ښه دا حقیقت دی چې په یو انسان باندې مرض راغی او تن دې واړه بولې بند شو او ډاکټر ورته ووایي چې ستا باندې به 2 کروڑ روپۍ لګي او هغه سره یې به ورکوي که نه به ورکوي نو دا بدن خوږ دی که خوږ نه دی ستا بدن ډېر قیمتي دی ستا بدن کې چې کومې پرزې لګېدلې دي که نه د هغې قیمت نشته او الله جل شانو د اوس دغه پرزې سوځي دا ولې نعمت کړه او تا د هغې قدر ونه کړو نعمت کړه او تا د هغې قدر کړه او تا قدر ونه کړو او نعمت چې کله منعم کړه دې معنی الله د هغې قدر دی چې یو خو به اقرار کړي اقرار به ستا په خوله دی چې الله دا تا را کړي دي ما نه غوښتې تا را کړي دي ډېر لوی نعمت دی زه ردي شکریه ټول عمر نه شم ادا کولی محمد رسول الله سلم وی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا الله تا چې په خپل ځان څنګه سناګانې کړې دي زه خو نشم شمارلې زه خو نشم سرته کولې هغه سناګانې او دویم دا چې کوم ځای راته هغه ویلي چې خرچ یې که چې هغه ځای خرچ کړې سترګې مې در کړې دي نو دا به داسې ځای کې خرچ کړې د الله کتاب ته به ګورې حلال ځای ته به ګورې هغه ځای ته به نه ګورې چې هغه ځای ته قتل حرام دي په دې غوږونه مې در کړې دي دا غوږونه به هغه ځای کې استعمالې چې کوم ځای کې زه وایم چې استعمالې کا مار زما کتاب به پې اورې د پیغمبر سنت به پې اورې ښه خبره به اورې رښتیا به پې اورې دارنګې ګانې بجانې کومې چې ما حرام کړي دي هغې ته به غوږ نږدې ژبه مې در کړې ده خوله مې در کړې دي غاښونه په دې باندې به خبره چې کوې نو رښتیا به وایې دروغ به نه وایې ټوکې به نه کوې حرام خوراک به نه جوړې په خوله کې داسې واله ټول نعمتونه د الله چې څومره دي د دې شکریې صحیح یو به دا اقرار وي چې دا د هغه طرف نه دي بل چا نه الله را کړي دي او دویم دا دا به هغه ځای کې زه خرچ کوم چې کوم ځای کې ما ته هغه وایي چې دا هغه ځای استعمال کړه بل ځای به نه استعمالوم او چې کله دا استعمالول یا خو دا یو سړی نه ګڼي چې الله را کړي دي نسبت هغه ته نه کوي یا دا وکړي چې هغه نقصان شروع کړي الله جل شانو دله پیسه ټکه ورکړې ده ته وایي صحیح ځای کې استعمال کړه او دې غلط ځای کې استعمال یې نو الله ته دا حال راولي ښه حتی یغیروا ما بانفسهم دا لږه تشریح مې راته وکړه دا حد خو دې ډېر دی خو دغه چې د پخپل وکړه ځان سره که نه نو د پخپل ځان سره دا ناروا کړي دي چې الله نعمت ورکړی وو او د دا ځای ونه پېژنده او حدیث کې راته نبی علیه السلام وایي ته کوي څوم نه نو دا خو مخې ته وکړه نه چې الله جل شانو به ورته وایي الم نروئک من الماء البارد یخې اوبه دې چې ته نه وې څکلې جوړه په اوړي کې چې دره سوري د لاندې نه وې ناست دا نعمتونه نه دي د الله لوی نعمتونه دي د الله چې تعالی ټیم په ټیم تازه اوبه ملاویږي ښه اوس هم ستا په دې دنیا کې داسې ملکونه شته چې په هغې کې هغې غریبانانو ته د سکو اوبه په پیسو ملاویږي ما ته خپله ټلیفونو ملګرو کړی چېره مونږ کوم ځای کې یو دلته نو مزدوري پکې ښه ده پیسې پکې ښې دي خو جي اوبه نشته مونږ په پیسو باندې ځان لا اخلو څه وکړو خو دس دپاره خو نه شو اغستې ځکه ډېرې ګرانې دي ټیم هم به وو که نه لکه داسې ځایونه هم شته چې په هغه ځایونو کې د سر نه اوبه نشته او د سکو دپاره به اوبه بوتلو کې تا ته ملاویږي او ستا په ملک کې سوره زیاتی دي ګوټ ګوټ کې اوبه ده دا لوی نعمت دی د الله له طرف نه دارنګې هوا ته وګوره ده بعضې نعمتونه عام نعمتونه الله پیدا کړي دي عام نعمتونه دا نور نعمت دی په جینې کې وګوره که نه بیا دارنګ د هوا نعمت ته وګوره چې اکسیجن د فراخه ملایږي په دې دنیا کې. دارنګ د اوبو نعمت ته وګوره چې کله یو انسان دا بدل کړو معنی د الله د دې نعمت شکریه ادا نکړه. د نعمت بدلول صحیح داغه شکریه نه ادا کول، شکریه نه ادا کول صحیح. یو منعم باندې نظر نشته اشاره کړی دي، او بل دا چې هغه په صحیح ځای کې خرج کړي نه، صحیح ځای کې استعمال نه، الله سره د غلبه کوي دا وجه جوړه شو کړه دغه مخکې لپاره. او ان الله سميع عليم، او دا چې بشک الله اوریدونکي د هر خبره ده، په دې په حالاتو د مخلوق بل. شیخ سعدی وی په لار روانم د اختر روزه، نو خلق جامع مسجد پر روانو غړ زیتا د اختر د موز لپاره، او داسې د الله د طرف نه کله کله انسان باندې حالات راشي چې پیسې ټکنه و جیب کې نماز الله جامع مم زړی وي او سپلای مم نه وي. وی ډېر په لار مې قتل چا یو شان سپلای چولی دي چا بل شان چولی. د اختر پر خلک خوشحالي کوي، حدیث کې مرضی نوې جامع به واچي او نوې پیزار واچو سمې د الله درکړل دي کنه. دا د جمعې پر ورځ هم په کار دي چې ته به غسل وکې او که نوې جامې نوې واچوه که نه صفا جامې واچوه. جمعه وایي چې الله زه خو دیم بندې یم، ادام ستا بندېګانې دي لې دا دوه ګوره ورکړي دي چې هغې ناشنا ناشنا سوټونه اچولي دي او ناشنا ناشنا سپلای او ناشنا پیزارونه ما سره نشته. نو چې څنګه خواله راورسېدم د مونځ کولو ځای له خواله په دې کې مې وکتل څه کسان ولاړو څلور شپږ کسان دا خپې نه وي سوال ته ناست سوال ګرځي. ما وایي یا الله شکر دی چې خپې خو دې راکړي که نه، دا لوی نعمت ته چې خپې دې راکړي دي که سپلای نشته نو زه خو پې شم که نه ځان را. دا نعمتونه دي د الله خو ښکاري نه انسان ته، او هغه وخت کې ښکاره شي چې بیا زه تلي ده میدان نه، هغه نه وي بیا ده ته پته ولګي چې اوهو دا خو لوی نعمت و. کله کله داسې هم وشي د الله له طرف نه امتحان دی، یو نعمت د انسان نه لاړه چې لاړه څه وخت نه و ده ته پته ولګېده چې اوهو دا خو لوی نعمت و د الله له طرف نه، خو ګوره زما سترګې کار پرېښود. او په دې کې د الله فضل په هغه وشي سترګې بیا کار شروع کړي، نو په کار دا دي چې اوس دې ویښ شي. تر دې نه وروسته هم دې غافل پاتې شي که نه، نو پوهه چې ازلي بدبخته دی. ولې نعمت د هغې تلل او بیا را تلل دواړه دې ولیدل، او چې دې د هغې نه وروسته هم ناشکري کوي نو د هغه حال به بیا دایي. که دې وایي زه څه خبرې کوم نو الله به اوري، نه الله وایي سمیع او ستا هره خبره اورم، د خولې نه چې دې څه وباسل که نه هغه اورم. دا خبره مې ستا اورېدلې ده چې یاره که ما سره مال وي دولت وي پیسې وي نو خیر دی که زه الله خر پیدا کړی چې د خر په شان غوږونه مې وي لکۍ مې اوچته کړی خو زه به دخل کوم. مال او دولت تا ته دور اوچت ښکارېده، دې خپل بدن ته یې نه کتل سوبال یې چې څومره ښایسته وجود مې در کړی دی، ښه برابر اندامونه مې در کړي دي، ډوډۍ خورې چیس کې اوبس کې ښه روغې برابرې نه. او علیم که ته وایي چې نه په خوله خو ما نه دي ویلي، وړکې مې چېرته داسې رالو، نو ګورې الله ستا د اړه په حالم عالم دی. الله ته دا پته ده بیا خصوصا هغه خلکو ته چې هغه علم واله دي پوهې واله دي که نه. الله وایي زموږ ستا د پاسه عالم یم، فوق كل ذي علم عليم، او زه داسې عالم یم چې که تا د دې خپل علم بې قدري کړي که نه، ما ته پته ده چې ته څومره بې قدري وکړه. ځکه مولانو کې او په قاریانو کې دین واله کې ګورې بې قدري ډېره وي، بیا د علم بې قدري دا خلق ډېره کوي د عامیانو په نسبت باندې. امام غزالي وایي د علم یو قاري صاحب و یو ډېر لوی عالم، او هغه خفه و چې یاره ما سره پیسې نشته ټکې نشته او د خلکو سره خو مال دی دولت دی داری ګیله غوندې وه د الله نه، خو په خولې سې ویلې نه دي ګورې ښه خوړه کې دا راغلي وو. وروسته بیا هغه خپل حال بیانوي، د شپې مې خوب ولیدو وي، په خوب کې یو میدان دی، یو فرشته راله ما ته وایي چې ښه تا پیسو ته ضرورت دی ټکو ترې ضرورت دی. ما وایي چې او وایي چې ته به سوره انعام راکړې دا به ستا نه هېر کړو، د دې علم به درنه واخلو د سوره انعام علم، او تعالی بر دې په بدل کې زر دینار درکو. ایمه وی جنا دې بیا راته چې سورې یوسف بدنه واخلو، سورې هود بدنه واخلو، زر شر سورتونه او تشمارل په دې په دې تر دې چې سل سورتونه او تشمارل وی دا سل زر دینار شو، او سل زر دینار دا تقریبا لس کروڑ د پاتې روپې شوې. وی تا سره دوره دولت شته ته بیا مې چې غریب یم چې سار را پاتې دنه بیا دا غم ختم وخه. دغه وجه چې علما دنیا کې سورې تیر شوې دي کنه، نغې د مشقت زندگی تیره کړې ده، خو هغې ځان د شهزادګانو د بادشاهانو د پاسه حساب وکړه، بادشاه پکې هغې حساب هم ده چې دا پکې صحیح. یعنی خپلو سلفو ته وګوره، صحابه کرامو ته وګوره، تابعینو ته وګوره، ائمې د دین ته وګوره، چې هغې سره که څه وو نه، نو هم د هغې زندګي داسې وه چې بادشاهانو به هغې ته تسخېدل به چې دا څنګه ژوند دی. عطوا ابن ابي رباح د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه مشر شیخ دی، استاد دی، 200 صحابه اغلی بلی دی، 200 صحابه او شاگرد دی، تک تور شون دی برش لیدلې پوزه چپړی ته او د شکل نم داسې و بلې غلطه جبه کې لکنتم دی او دې غلطه به غلطه به ګوډې اچول چاړې مارې به اوسره خلکو له به سرونه خرول په دې باندې به خپله مزدوري کوله پیسې د چا نه اخیستل په علم هغه پیسې نه اخیستل لوی لوی تابعین د هغه شاګردان دي سب تابعین د هغه شي ما ابو حنیفه شاګرد دی او فخر پرې کېږي د زما استاد دی یو ځل وي راغلی یو ځای ته او په دې کښې جسن پته ولګېدل چې اتوار رحمه الله راغلی دی که نه دنیا را ماته شوه د بلې نه د بادشاه ښځه چې د بالاخانه کښې ولاړه وه نه هغې کتل نه تپوس وکړي دا ټوله دنیا را ماته ده او ګیر چاپېره څوک ښکاري نه دومره ملک تور دی دا څوک راغلي دي چا ورته دا خو اتوا صاحب راغلی دی اتوا نه دي بادشاه هم دا دی بادشاه هم دا دی چې خلک ورته دغسې راغونډېږي زمونږ بادشاهانو لپاره اعلانونه کېږي اشتهارونه لګي او شورتې والله لګیا وي ځای په ځای کسان ورته راټولوي او بیا هم داسې نه راجمع کېږي لکه د جره د خلکو د زړه مینه ده ورسره نو بادشاه خو یې حقیقت کښې دی دی علما چې دي که نه دا د خلکو پړونو باندې بادشاهي کوي خو چې عالم وي او چې عالم نه وي که نه نو هغه د علم تذلیل وکړي د هغه د وجې نه علم سپک شي بیا خصوصا هغه کسان چې هغوی د علم قدر نه پېژني هغوی د دین قدر نه پېژني د هغوی حال داسې شي الله وي ګورې دا کرانولې عالم زه عالم یم پوه یم تا حال لا ته معلوم دی چېرته هسې نه چې ما د علم در کړی دی او ته ځان د دنیا دان نه او یا د دنیا د خلکو نه لاندې حساب کړي ځان کمزور حساب کړي که دا د آل فرعون حال د دې په شانته د حال د فرعونیانو دی والذین من قبلهم او د هغه کسانو چې مخکې د دې نه وو دې کښې یو شوبه راله چې ګوره مخکې خو ذکر کړه چې که دا د آل فرعون والذین من قبلهم نو دوباره بیا څنګه ذکر کوي که دا د آل فرعون دا تکرار نه دی نو چا خو دا وایي چې نه دا تکرار دی بس ته دې دپاره دی چې تاکید را شي خو بهتره خبره دا نه وه بهتره دا ده چې په اول کښې تشبیه په کفر او په عذاب کښې ذکر ده ادیم کښې تشبیه په تغیر د حال کښې او عذاب کښې ذکر ده قاضي ثناء الله پانی پتی تفسیری مظهری والا رحمه الله هغه وایي دا خو هم کېدای شي چې د تاکید دپاره وي خو دا هم ده چې لومبې د دې وجې نه الله جل شانو د دې دا حال جوړ کړو چې کفر یې کړی او کفر باندې کلک او دا دویم دا چې دې نعمت بدل کړی دی د دې وجې نه الله ته سزا وله ورکړه ایا دا چې اول کښې دا ذکر کړو چې ما د ګناه د وجې ونیول نو په دې دویم کښې وایي چې حالات مې کړو استیصال مې وله وکړو بېخ بنیاد مې وله وباسه نو دوباره ځکه ذکر کړو کذبوا بآیات ربهم دروغجنې ګڼلې وو آیاتونه د رب خپل فاهلکناهم بذنوبهم نو هلاک کړل مونږ هغوی په سبب د ګناهونو د هغوی واغرقنا آل فرعون او لاو کړل مونږ فرعونیان ډېر وخت الله هغوی له مهلت ورکړی چې زه څلوېښت کاله ته مزې چرچې وکړه خو چې سم نه شو نو الله لاو کړو واغرقنا آل فرعون او فرعون د هغه څومره طبقه چې وه هغه ټول ورسره لاړه او کل کانو ظالمین او دا ټول ظلم کوونکي او ظلم یې بیا ځان سره کړی دی ښه ځان یې تباه او برباد کړ نو زجر شروع شو ښه رټنه ان شر الدواب یقینا بدتر د زناورونه د زندسرونه عند الله د الله دربار کې د الله په نیز د الله فیصله کې الذین کفروا هغه کسان دي چې کفر یې کړی دی فهم لا یؤمنون نو دوی ایمان نه راوړي په دنیا کې زندسر څومره چې دي سپي خره ټټوان د دې ټولو نه لاندې هغه سړی دی چې کافر دی او ایمان ته ډوره ځي نه دې د هغې نه لاندې که نه مخکې هم تېر شي وو چې دې د ټولو ځناورو د لاندې دی د سپي نه هم لاندې دی دغه وجه ده چې د داسې خلکو تشبیحات الله د داسې ځناورو سره ورکړي دي او بیا کله چې د کفر حال یې هم دی او مولا هم دی د کفر حال یې هم دی پوه هم دی نو د هغه تشبیح قرآن کریم کې یو خو د سپي سره ورکړې وه مثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلحس او تترکه یلحس تېر شوې دی تاسو ته که نه دویم یې د خر سره ورکړې دی وروسته به را شي مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا دا دوه تشبیحات قرآن کښې شته چې د ناکاره مولا ناکاره عالم چې هغه سره د علم نه بیا هم کفر کوي او په شرک کښې اخته دی په ګن کښې اخته دی بې دینه دی عقیده برباده ده نو یا د سپي سره مثال ورکوي او یا د خره سره او په حدیث کښې ولله د خنزیر سره مثال ورکړی دی د خنزیر سره او دا ناکاره ځناورو دنیا کښې که نه او چې بیا کله امین دی کافر دی نو ظاهره ده چې هم دا حال نه ان شر الدواب عند الله الذین کفروا فهم لا يؤمنون دي ایمان نروڑی الذين عاهدت منهم اغه کسان چې تعالی اوس کړی دي څنګه ثم ينقضون عهدهم في كل مره بیا ماته دي خپل لاس په هر ځل کې او هم لا يتقون دي ځان نه ساتي د بیلو زینا یا دي ځان نه ساتي د نورو ګناهونو نه هم یا دي ځان نه ساتي د شرک نه مان تاسو له لاس کړی لا بنو قریزو کنه مذهبي وي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له لاس کړو چې ستا مخالف شي کوم دشمن یې سره بنې او ځکیږي تا ته به ضرر نه درکو او بیا د کافر سره ملګری شي وکنه نا الله جل شانه ولا بیا سزا ورکړه کنه داغه ثم ينقضون عهدهم وهم لا يتقون دا هم لا يتقون اصل کې حال د فاعل دی يتقون وهم لا يتقون دا حال د مخکې دی ينقضون د فاعل ينقضون وهم لا يتقون ينقضون کې دا کافر مراد دي کنه دا هم لا يتقون دا ينقضون د فاعل نه حال شو مان دی لازماتی په داسې حال کې چې ځان نه بچ کړي مان سو دې کلک دی په دې بے لوزه باندې یادا چې دې ځان نه بچ کړي د نور ګناهونو نوم یادا چې ځان نه بچ کړي د شرک نه مفسرین مختلف متعلقات ذکر کوي په دې مقام کې هم لا یتقون من الذنوب هم لا یتقون من نقض العهد هم لا یتقون من الشرك او معنی دغه وي ښه چې دې ځان نه بچ کړي د شرک نه ځان نه بچ کړي د بے لوزه نه ځان نه بچ کړي د نور ګناهونو نه حال داله چې کله دې زیاته ډیر راځي دې چې دې بے لوزه دی لازماتي نو قران کریم په ما تسقفنهم فی الحرب اخو قانون ذکر کړي دی بارګه خرچ کم زیر اعلان دی کې کنه پوسټه کې ته وباسنو پرستو پیړای ته وتروا دا سی وه دا خو باغه حکم ذکر کړي ما تسقفنهم بیا ته وګور ولو ترا کتو ونی یتوفى الذین کفروا کله جساب اخلی د کافرون الملائکه ملائکه یضربون وجوههم وادبارهم تکي وهي مخونه د دیو شاګانی د دیو وذوقوا عذاب الحريق او تو يوسکه عذاب د اور تو زون کی ذالک بما قدمت ایدیکم دا سبب داغه بدعمل چې مخ له غل له لاس نو استاسو وان الله ليس بالظلام للعبيد او دا چې بشک الله نه د ظلم کوونکو به بندگانو کدا به آل فرعون حال د دې په شان ته د حال فرعونانو دی ولذین من قبلهم او دا کسانو چې مخ له دینو کفرو به آیات الله کفر کړو پایاتو د الله فاخذهم الله بذنوبهم راګیر کل الله دی په سبب د ګناهونو داغي ان الله قوی شدید العقاب بشک الله قوت ناک ذات کې سخا عذاب ورکوونکي د مجرم تا او کافر تا ذالک بان الله دا په سبب د دې چې بشک الله لم یکو مغیرا نعمتا نه دی بدلوونکي د یو نعمت انعمها علی قوم چې کله دې په یو قوم باندې حتا یغیروا ما بانفسهم تر دې چې دی بدل کی هغه عقیده چې دی پزرونو کې دا وان الله سميع عليم او دا چې بشک الله اوریدونکو د هر خبرې له پوهه په حالاتو د ټول مخلوق بل کدا به آل فرعون حال دی په شان ته د حال د فرعونانو دی والذین من قبلهم او دا کسانو چې مخکې د دینو کذبوا بآیات ربهم نسبت د دروغ کړو آیاتونو د رب خپل تفاح لکناهم بذنوبهم وعلى كل من اغي بسبب د گناهونو داغي واغرقنا آل فرعون او غرق للمنفرعون وكل كانوا ظالمين او دا طول و ظلم کونکي ان شر الدواب يقينا بدتر د زناورنا عند الله د الله پنيز الذين كفروا وكسان دي چې کفر کړل په هم لا يؤمنون دي ایمان نرولي الذين حق كسان حتى منهم چې تعالی اس کړل دي زغه ثم ينقضون عهدهم بیا دی ماتی لوسفل فی کل مرت پہر زل کے وهم لا یتقون دی زان نساتی دنور گناہون نوم